informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Ułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 października i jest 8. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W polkowickiej kopalni Rudna trwają poszukiwania zaginionego górnika. Polacy ranni we wczorajszym wypadku w Londynie już wypisani ze szpitala. Coraz bliżej porozumienia prezydenta z PiS-em w sprawie zmian w sądownictwie. Grupa ratowników i pracowników kopalni Rudna w Polkowicach wciąż przeszukuje wyrobiska. Szuka górnika, który nie pojawił się na powierzchni po wczorajszej porannej zmianie. Nie wiadomo, co się z nim stało. Setki metrów pod ziemią ratownicy nie są w stanie uchwycić sygnału, jaki wysyła specjalny nadajnik zamontowany w indywidualnym aparacie ratunkowo-ucieczkowym. Takie urządzenie musi mieć przy sobie każdy, kto zjeżdża w głąb kopalni polskiej miedzi. Z relacji pracowników kopalni wynika, że zaginiony to młody mężczyzna, który zaledwie od miesiąca pracuje pod ziemią. Rzecznik koncernu Jolanta Piątek zapowiada, że akcja ratunkowa będzie trwała do skutku. Dwoje Polaków, którzy znaleźli się wśród poszkodowanych po wczorajszym wypadku drogowym w zachodnim Londynie, już opuściło szpital, informuje MSZ w Warszawie. W wypadku zostało niegroźnie rannych w sumie 11 osób, mają głównie obrażenia nóg i głów. Według londyńskiej policji zdarzenie w dzielnicy South Kensington, gdzie samochód wjechał w pieszych, nie miało związku z terroryzmem. Kierowca został zatrzymany, jest w areszcie, śledztwo trwa. Wygląda na to, że porozumienie między prezydentem Andrzejem Dudą oraz Prawem i Sprawiedliwością w sprawie zmian w sądownictwie jest coraz bliżej. Jesteśmy na dobrej drodze, by przełamać trudności, podkreślał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas konwencji Solidarnej Polski, odnosząc się do swojego piątkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczącego zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać, do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. O bardzo bliskim porozumieniu mówił też w Trójce szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczerski. Wyliczał, które prezydenckie postulaty zostaną spełnione. Czyli wielopartyjnego KRS-u, czyli ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy. Po trzecie, że będziemy mieli zminimalizowaną czy zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz, że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów, czyli i skarga nadzwyczajna i społeczne zgłaszanie kandydatów do KRS-u spośród sędziów. Teraz Andrzej Duda czeka na konkretne propozycje Prawa i Sprawiedliwości już na piśmie. Później planowane jest jeszcze jedno spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u, a prezydenckie ustawy mają być procedowane, gdy już będzie pewne, że uzyskają poparcie w parlamencie. Cel jest jeden, awans do finału Mistrzostw Świata w Rosji. Potrzebny jest jeszcze tylko jeden punkt. Remis w dzisiejszym meczu z Czarnogórą na Stadionie Narodowym wystarczy, ale najpierw trzeba go zdobyć, przypomina Kamil Grosicki. Od pierwszej minuty musimy pokazać, że my ten awans wywalczymy. Może być trudno, przestrzega Bartosz Bereszyński. Na pewno będą od pierwszej do ostatniej minuty zasuwać i na pewno wierzyć w to, że mogą coś tutaj ugrać. Mecz o 18, a w Trójce od 17 specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu, tym razem ze Stadionu Narodowego. Idźmy naprzód z nadzieją, to hasło obchodzonego dziś 17 dnia papieskiego. Kardynał Kazimierz Nycz podkreślał już wczoraj w radiowym orędziu, że to hasło zawarte w jednym z listów papieskich Jana Pawła II wciąż jest aktualne i apelował, by jak najwięcej osób wzięło w dniu papieskim udział. Przy tej okazji zawsze jest organizowana zbiórka na rzecz programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającego zdolną młodzież z niezamożnych rodzin. Bardzo wszystkich proszę o takie pozytywne włączenie się w to dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. Step Independenci i ich bliscy są wdzięczni darczyńcom za ich ofiarność, podkreśla dyrektor Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk. To widać, kiedy już są dorosłymi ludźmi, świadectwa, które do nas przysyłają, także swoje podziękowania przeróżne, które zamieszczają w różnych miejscach. Często spotykam się także z rodzicami stypendystów i rzeczywiście czasami z dużym wzruszeniem mówią o tym, że dzięki właśnie tym pieniądzom ich dziecko poszło do bardzo poważnej, porządnej szkoły, skończyło studia, też czasami wyjechało na programy Erasmus międzynarodowe. Młodzież zgodnie przyznaje, że to dla nich nieoceniona pomoc. Rodzice utrzymują się z rolnictwa, a więc wiadomo, że to jest taki średni dochód z tego. Gdyby nie fundacja, to nie wiem, czy sobie bym poradził podczas właśnie tego pierwszego roku. Mając fundację, wiemy, że nie jesteśmy sami. Gdybym nie był stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, nie mógłbym sobie pozwolić na studiowanie w tak dużym mieście jak Warszawa. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera obecnie ponad 2000 stypendystów. 5000 osób ukończyło już naukę. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Centralne obchody Dnia Papieskiego odbędą się w Warszawie, rozpoczną się w południe w Świątyni Opatrzności Bożej, mszą świętą w intencji darczyńców. Dodajmy, że patronem medialnym 17 Dnia Papieskiego jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na zmianę chmury, słońca, przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Suwałkach 9 stopni, w Gdańsku i Przemyślu 10, w Krakowie i Lublinie 11, w Bydgoszczy, Katowicach i Warszawie 12, w Szczecinie i Poznaniu 13, a we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastelek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. I krótka piłka przed ważnym meczem. Telewizory smart z dużym ekranem w super niskich cenach w Media Expert. Kto pierwszy, ten lepszy! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Przedsiębiorco. 85% ułatwień z pakietu 100 zmian dla firmy weszło już w życie. Jak polscy przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań Ministerstwa Rozwoju? Posłuchaj w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Jutro o godzinie 18.45. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Powracają super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po cytryny na wagę. Teraz aż 51% taniej. Jedynie 3,85 za kilogram. Lub po schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo. Kraina Mięs. Schab wieprzowy. Tańszy o 40%. Tylko 8,95 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tymczasem w niedzielę 8 października minęła 8.09. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. A dzisiaj do 9:00 Grenlandia i instrukcja obsługi niedźwiedzia polarnego może się przydać. Będzie też Katalonia. Czym różni się Hiszpan od Katalończyka i jakie to ma znaczenie? A za chwilę barwy i smaki Kirgizji. Paweł Drozd, dzień dobry wszystkim, którzy już obudzeni i tym, którzy jeszcze w pozycji horyzontalnej korzystają z niedzieli. La musica és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra. He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit matralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Mirem els ulls, no estarem sols, un altre món esclata. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Obriu les portes, obriu fronteres, open de bordes. Sota la nit, obriu les portes. En la tierra hace falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, no a la nit al teu davant. Avui trobaràs un mar en calma, tots els records dels oblidats, no a la nit al teu davant. Perduts, pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Ostatnim razem, to już będzie chyba rok temu, z Renatą Koper rozmawialiśmy o mniej znanych społecznościach Meksyku, a dzisiaj razem trafimy do Azji. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Wydaje się, że te dwa kierunki, i Amerykę, i Azję, trudno pogodzić, trudno tutaj znaleźć jakieś elementy wspólne, jakiś wspólny mianownik, który łączy te dwa kontynenty, ale ten mianownik wspólny jest. No i nie przypadkiem interesowali cię zarówno szamani w Meksyku, jak i Kirgizi, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Najpierw może o tych elementach wspólnych. Co ich łączy? Wspólny mianownik to przede wszystkim tradycje, życie blisko ziemi, natura, życie w połączeniu z tą naturą i koczowniczy sposób życia, czyli nie przywiązywanie się do ziemi, na której żyją, ale czerpanie i współgranie z tą ziemią, na której żyją. Więc początkowo do Kirgizów, o których pisałam też pracę magisterską, zaprowadzili mnie właśnie nomadzi, których poznałam w Mongolii, a następnie szukałam czegoś podobnego, czegoś na wzór takiego sposobu, nomadycznego sposobu życia, oddzielenia się od cywilizacji. Szukałam czegoś takiego właśnie na terenach Azji i trafiłam do Kirgizów. No właśnie, mamy tych Kirgizów, niewielki, kilkumilionowy naród rozsiany na terytorium kilku państw. No i przyjeżdża tam Renata Koper, trafia na miejsce. Jaka jest intencja Renaty Koper? Czego oczekiwałaś po nich? Może najpierw właśnie o oczekiwaniach porozmawiajmy, a potem o wynikach tej, powiedzmy, konfrontacji czy spotkania może bardziej. To dosyć ciekawe, o czym mówisz, ponieważ jechałam tam już z pewnym założeniem. Przeczytałam kilka reportaży na temat Kirgizji i też jako, że praca... Kirgiz siada z konia. Kirgiz siada z konia między innymi, tak, Kapuścińskiego. Też reportaże Mai Narbut, również Jacka Hugo Badera oraz Kingi Hoszcz, które były bardziej wspomnieniami z podróży niż reportażami. I to było jakby trzonem takich moich rozważań na temat Kirgizji. Chciałam przede wszystkim zobaczyć, w jaki sposób upływ czasu wpłynął na opisywane wydarzenia, opisywane rytuały, opisywane związki między ludźmi i historię też Kirgizji, bo wiadomo, że to, co było opisane przed rozpadem Związku Radzieckiego, jakby tą historię trzeba było na nowo stworzyć. Zresztą, jak niektórzy mi mówili, nawet przyszłość nie jest tak niepewna jak przeszłość Kirgizji. Zróbmy tutaj na chwilę pauzę. Jaki obraz tych Kirgizów, Kirgizji miałaś w głowie po przeczytaniu tych książek, które wymieniłaś? Przede wszystkim bardzo patriarchalny. Kapuściński pisał, iż kobiety wchodzą do jurty, są wywoływane, jakby wywoływane, wchodzą do jurty, łykają tylko jakiś trunek, czy to kumys, czy szklaneczkę wódki i wychodzą następnie czekając na swoją kolej. Też, że kobiety nie są w stanie uczestniczyć w wielu spotkaniach, ponieważ głównym trzonem dyskusji zajmują się mężczyźni i kobiety tylko im usługują. I z tą Kirgizją w żaden sposób się nie spotkałam. Też pisano o wielkim zacofaniu. Ja tam nie widziałam zacofania, bardziej korzystanie z zasobów i z tradycji, czyli na przykład wykonywanie sera poprzez używanie naturalnych części ciała zwierzęcia po to, żeby ten ser się sfermentował, czy też używanie narzędzi bardzo prostych. Nie było to mentalne zacofanie, raczej używanie tego, co przodkowie zostawili im po to, by kultywować pewne zwyczaje, bo ten ser tylko dzięki używaniu części zwierząt można było te tradycje zachować. No dobrze, przyjeżdżasz do takiej wioski, do jednej z tych, które sobie wytypowałaś, przed tobą 2 miesiące przyglądania się, badań i od czego zaczynasz? Od wyszukania ludzi, którzy pamiętają tradycje, którzy nadal są trochę takimi liderami społeczności, trochę tymi, którzy wiedzą, osoby też starsze. W Kirgizji jest pewna hierarchia i zazwyczaj pyta się najstarszego w danym miejscu, więc jeżeli nawet zapytam kogoś młodszego, to oni często przekierowują mnie, mówiąc, słuchaj, wiesz co, tutaj mój dziadek mógłby ci więcej o tym powiedzieć, więc mogłabyś go zapytać, bo to są rzeczy związane z naszą tradycją rodzinną, a on wie o tym najwięcej. I rzeczywiście, zresztą ta hierarchia społeczna jest bardzo często widoczna, nawet na co dzień, między siostrami. Powiedzmy, jedna siostra ma 3 lata, druga 4 i do starszej siostry mówi się Jerze przed jej imieniem. Czyli gdyby była starsza siostra Renata, to byłoby Jerze Renata. Jerze Renata. Mhm. I na przykład tej starszej siostrze już... Ona ma pewne przywileje, której ta młodsza dopiero nabędzie wobec swojej młodszej siostry, czyli ma lepsze miejsce na kanapie, ma więcej cukierków, może na przykład dać reprymendę tej młodszej siostrze, bo już jest jakby nawet o ten rok, ale starsza. I też wynikła taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ mieszkałam w jurcie przez prawie 2 tygodnie z Kirgizami i mówiłam do jednej z dziewczynek Cindy. Myślałam, że to jest jej imię, zresztą dziwiąc się, że takiej Kirgizji imię Cindy, to jednak dość mało popularne. Bywa różnie z tą globalizacją. Tak. Ale dobrze, no jeszcze miałam wrażenie, że pisze się je przez C, czyli tak jak po amerykańsku Cindy, ale okazało się, że ostatniego dnia, że Cindy oznacza młodszą siostrę męża, to była 15-latka. I za każdym razem, jak mówiłam Cindy, to też wywoływał uśmiech, nie? Zarówno na twarzach gospodarzy, jak i przybyłych, bo rzeczywiście gospodarz miał syna na wydaniu i po prostu zwracałam się do niej tak, jakbym już była częścią rodziny i żoną. Także tak. Natomiast rzeczywiście gospodarz miał ku mnie też różne plany. okazało się, że słowo mężczyzny jest słowem ostatecznym, w sensie pana rodziny jest słowem ostatecznym. I gdzieś tam podczas jednego z wieczorów, zresztą bardzo uroczystych kolacji, które się odbywały, zadecydował, że wyda mnie za mąż za swojego syna, a że syn sięgał mi, bo ja mam 1,86 m, a on miał pewnie 1,65 m maksymalnie w kapeluszu, jako że był dużo niższy ode mnie, to po kilku dniach gospodarz przyniósł taki wystrugany stołeczek. No i wtedy żona tego gospodarza, Gurdżamat, zrozumiała, że sytuacja jest poważna i praktycznie następnego dnia o poranku musiałam uciekać, żeby te rzeczy się nie dopełniły, ponieważ no, oznaczałoby to, że ja się sprzeciwiam temu, co jest wolą gospodarza, a do takiej sytuacji nie mogłoby dojść. A ty już wtedy nie byłaś na prawach gościa, tylko na prawach członka rodziny w takim razie? Tak, to się wydarzyło trzeciego dnia. Zmienił się status. Zmienił się status, tak. Przez pierwsze 3 dni zabito 3 barany. Zresztą poczęstowano mnie okiem barana, tak jak to... Słynny przysmak. Słynny przysmak, jak to opisuje Kapuściński. A potem trzeciego dnia, pamiętam to dobrze, jak przyszła Gurdżamat do mnie i poruszyła moją nogą. Spaliśmy razem w jednej jurcie 9 osób i mówi: wstawaj, Doćka, bo trzeba samowar nagrzać. I od razu mówię: wow, no dobrze, czasy gościnności się skończyły, jestem teraz członkiem rodziny. I rzeczywiście zaganiałam barany, konno jeździliśmy na wzgórza, zaganialiśmy barany i kozy i przygotowaliśmy mleko, sery właśnie, różnego rodzaju prace domowe. Też budowali taki maleńki jakby domeczek i trzeba było ugniatać, czy tam rozdzielać siano po to, żeby robić segły, to też robiłam. Więc różne rzeczy dnia codziennego, mając jednocześnie okazję do obserwacji, w jaki sposób żyją, co jest dla nich ważne. W Kirgizji jesteśmy z Renatą Koper. Ha! Jesteśmy w Kirgizji. Naszą przewodniczką jest Renata Koper, która wypędza barany, jeździ konno razem z Kirgizami oraz je różne ciekawe posiłki. Ten najsłynniejszy, czyli oko barana, już tutaj padł, przynajmniej jego nazwa, ale nie słyszałem nic na temat walorów smakowych. Gdybyś mogła uzupełnić ten brak. Walory smakowe oka barana. Dużo ciszy wymownej. Więc smakuje trochę jak białko jajka. Jest twardsze dużo niż białko jajka. A to się gotuje? Smaży? Coś jest z tym robi? Tak, to się gotuje. Mhm. Zresztą, żeby dostać się do oka barana, to trzeba tak naprawdę otworzyć żuchwę i od środka je wyciągnąć. Państwo notują? I no, to też była taka ciekawa sytuacja, ponieważ przyciskając, jak dostałam to oko barana ciepluteńkie, je trochę ścisnęłam w ręce, bojąc się tak naprawdę ugryźć. I wyskoczyła źrenica, która potoczyła się po stole. No i zrobiło mi się bardzo przykro, bo miałam wrażenie, że... Nie, też by się zrobiło przykro, gdyby się źrenica potoczyła. Miałam wrażenie, że rzeczywiście coś tutaj naruszyłam, jakiś porządek, ale zaraz gospodarz mi powiedział, że tego i tak się nie je, także mogę zostawić. Uf. I mam zjeść tylko tą białą część. Mhm. To jest wielki przywilej. Ja nawet nie sądziłam, że mnie to spotka. Też czytałam dużo o tym, iż jest możliwość, zazwyczaj mężczyźni dostępują tego przywileju, czyli to jest gospodarz, który dzieli się z gościem. Rzadko kiedy kobiety otrzymują takie oko. Ja je dostałam po kilku dniach pobytu. Nie wiem, może na fali tego, iż gospodarz chciał mnie wydać za mąż za swojego syna. Jedno łączy się z drugim. Tak, otrzymałam to oko, no i nie było mi łatwo go zjeść. Zjadłam, tak pamiętam, że ugryzłam tylko na raz i następnie na drugi już połknęłam całość. Natomiast jest to dosyć ciekawe, że każda część ciała takiego gotowanego barana ma swoje jakby przeznaczenie. Starsi dostają na przykład łopatki, które nazywają tam wiertalotami. Dostają, śmigła? Tak, takie śmigła, no, mm-hmm. Pewnie ze względu na kształt. Dostają na przykład też części przy kręgosłupie, ponieważ to są bardzo miękkie części. Dzieci dostają uszy, żeby słuchały, a kobiety dostają języki, żeby wypowiadały się dobrze. Czyli ten podział nie jest według kategorii smakowych, tylko znaczeniowych. Znaczeniowych, tak. Ta hierarchia jest bardzo klarowna, w sensie co kto dostaje i w jaki sposób jest dzielony taki baranek. Jeszcze dosyć dużym przysmakiem, który dostaje starszyzna, jest już bezpośrednio móżdżek baranka. Przyznam, że przed wyjazdem do Kirgizji właśnie zaczęłam być wegetarianką, no ale niestety musiałam to wszystko zarzucić na rzecz gościnności przyjęcia mnie tam, no bo nie było możliwe nie biesiadować z nimi. Wróćmy do tego porównania treści reportaży, które wcześniej czytałaś, między innymi Kapuścińskiego, z tym, co spotkałaś na miejscu. Wspominałaś o tym, że ta kwestia patriarchalności społeczeństwa Kirgizów wygląda inaczej niż w książkach, które czytałaś. Tak, kobiety teraz, owszem, są rytuały, na które nie mają wstępu, ale jest to związane na przykład z tym, by oszczędzić im cierpienia, oszczędzić widoku. Uważa się, że kobieta jest słabsza i to jest głównie pogrzeb, na który kobiety nie mają wstępu, w sensie nie odprowadzają zmarłego aż na cmentarz. Dopiero mogą tam przyjść po 40 dniach i wtedy robi się drugi pogrzeb, tak zwana sorakodniówka, czyli 40-dniówka. I kolejny pogrzeb robi się rok po śmierci danej osoby. Natomiast w innych sytuacjach nie zauważyłam braku uprzywilejowania kobiet. Chociaż na przykład jest taka tradycja, iż każdy Kirgiz, nawet teraz w dobie internetu i w dobie komórek i w dobie jakichś innych sposobów komunikacji, ale każdy Kirgiz musi znać swoich ojców, o swojego ojca, dziadka, pradziadka do 7. pokolenia. Wiedzieć, kto był przed nim. I to nie dotyczy kobiet, mhm. Tylko i wyłącznie mężczyzn. I zazwyczaj, kiedy na stepach gdzieś się spotyka dwóch Kirgizów, to są w stanie dojść, że rzeczywiście w którymś pokoleniu ich rodzina mieszkała razem, czy też były jakieś koligacje rodzinne. I to jest dobrze. Tak, to jest dobrze. Mówią, że jeżeli ktoś nie zna, mówią dzieciom, jeżeli ktoś nie zna do 7. pokolenia nazwiska swoich dziadków i ojców, to znaczy, że jest niewolnikiem, był kiedyś niewolnikiem, ponieważ tylko niewolnicy nie znają swojego pochodzenia. Co się wieczorami dzieje, kiedy już wszyscy zjedli, odpoczęli troszkę, ale jeszcze się nie chce spać i tak sobie siedzimy w tej jurcie, co się dzieje? Zazwyczaj kobiety pracują manualnie, czyli coś szyją, coś naprawiają. Mężczyźni też właściwie, czasami biesiadują. Czasami tańczyliśmy, ale rzadko. Ale idzie się spać dosyć szybko, czyli koło godziny 9-10 wszyscy leżą. No bo a wstaje się z kurami czy z baranami może bardziej? Bardziej z baranami. Tak, około godziny 6-5 już rozpoczyna się dzień. Jak tylko zrobi się widno. Jak wróciłaś do Polski po tych ponad dwóch miesiącach w Kirgizji, to oprócz notatek, wniosków o charakterze, powiedzmy, antropologicznym, to tak osobiście co przywiozłaś sobie? Przywiozłam 3 dywany ręcznie robione, które do dzisiaj dobrze, mi służą. Zacznijmy od przedmiotów. Ale tak mówiąc bardziej o doświadczeniu, przywiozłam przede wszystkim przeświadczenie, że nie potrzebujemy aż tylu przedmiotów. Pamiętam, że ciężko mi było wchodzić... Oprócz dywanów oczywiście. Oprócz dywanów. Taką wiarę w siłę człowieka też tam na stepach. Poznałam jedną kobietę, która była w 9 miesiącu ciąży. I pamiętam, że zastanawiałam się, jak ona tutaj urodzi. Przecież jakby zaczęła rodzić, to nie dowiozą jej w żaden sposób do żadnego szpitala czy miejsca. Ona mówi, ja urodzę tak jak moja mama. Po prostu tutaj mam taki kij, zaprę się o ten główny pal, który trzyma dach jurty, jakby ten maszt. Maszt, tak. Zaprę się drugim kijem i na stojąco urodzę. I takie przeświadczenie, że kobieta ma siłę, że kobieta ma moc działania i że w ogóle człowiek potrafi poradzić sobie w niesamowitych warunkach. To mi bardzo przyświecało po powrocie stamtąd, że myślę, że mamy więcej siły niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. To potem gdzieś mi towarzyszyło i zresztą towarzyszy do dzisiaj. Renata Koper, dziękuję. Dziękuję bardzo. Acarona l'arbre que aguanta el pas dels anys. Una brisa que desperta camina al meu costat. Una flor neix al desert. Batega vida a la selva i en el cel. Un crit al cor de la terra camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Brilla i el món segueix girant, per tots igual. Meravellós regal, viure. Sentir l'Àfrica al meu pit, on tots els pobles començaven el camí. Una brisa que desperta camina al meu costat. L'univers amb mil fanals balla la vida amb els tambors de caparal. Un crit al cor de la terra camina al meu costat. Que tot és igual, meravellós regal, viure. Kilku tygodni jesteśmy świadkami rosnącego napięcia w północnej Hiszpanii. Katalończycy zorganizowali referendum, które miało zdecydować, czy chcą oderwać Katalonię od Hiszpanii i utworzyć nowe państwo. Referendum uznane zostało za nielegalne i odbyło się przy ostrym sprzeciwie władz w Madrycie. Wieść niesie, że w nadchodzącym tygodniu parlament Katalonii może ogłosić secesję. Tylko kim są Katalończycy? Co powoduje, że większość z nich, jak się wydaje, chce własnego państwa? W odpowiedzi na te pytania pomoże nam Ewa Wysocka, wieloletnia korespondentka Polskiego Radia, która obserwuje właśnie budzący się dzień w Barcelonie. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy powiedzmy w restauracji, dajmy na to w Barcelonie, spotka się przy winie para Hiszpanów z parą Katalończyków, to co będzie ich różnić? Zainteresowania, przekonania, no, na pewno język będzie nieco różny. No tak, na pewno, ale wtedy Katalończycy automatycznie przejdą na hiszpański. Tutaj panuje przekonanie w innych regionach Hiszpanii, że zamówienie po hiszpańsku w Katalonii prawie biją, a to nie jest prawda. Ja mówię po katalońsku, ale nie mam najmniejszego problemu z porozumiewaniem się tutaj po hiszpańsku. Tą parę, jak się spotkają, no nie wiem, mogą na przykład dzielić też poglądy polityczne. Bo ale muzyka na przykład będzie inna w ich odtwarzaczach, inaczej będą patrzeć na świat, inne będą mieli poglądy, podejście do problemów życiowych. Co będzie ich różnić? Niekoniecznie. Może na przykład ich troszkę różnić podejście do emancypacji, bo Katalończycy tutaj próbowali wprowadzić prawo nakazujące całkowitej emancypacji, co zrównania praw kobiet i mężczyzn. W Hiszpanii ciągle kobieta zarabia średnio 25-30% mniej niż jej kolega pełniący tę samą funkcję, tylko dlatego, że jest kobietą. Na pewno nie będą rozmawiali na temat korridy. Korrida została odrzucona przez Katalończyków. A z jakiego powodu? No przede wszystkim okrucieństwa. No jest to, jeśli widziałeś ten spektakl, to ja no Hiszpanie wiem. Mają inne podejście do tego tematu. Tak, Hiszpanie mają zupełnie inne podejście. Dla nich jest to spektakl narodowy, należący do kultury. Zresztą on został obwarowany specjalnymi prawami, żeby był nietykalny. A dla Katalończyków i dla wielu też chociażby turystów, którzy nie wiedząc na co idą, wykupili sobie korridę razem z innymi wycieczkami w swoim hotelu podczas wakacji. Jest to krwawy spektakl. Jest to maltretowanie zwierząt na żywo. Zresztą Katalonia jako pierwsza wydała specjalne prawa zakazujące maltretowania zwierząt. Tu nie chodziło tylko o byki, ale chociażby też o zwierzęta domowe czy zwierzęta w gospodarstwie domowym. I nawet za maltretowanie można iść do więzienia. Tutaj już zapadły takie pierwsze decyzje, a dopiero potem inne regiony. Jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że nie. No może Katalończycy będą mieli właśnie kilka, przed chwilą słyszeliśmy Katalończyków śpiewających razem z Afrykanami. Może będą mieli trochę własnej katalońskiej muzyki. Prawdopodobnie będą mieli niewiele muzyki hiszpańskiej i dużo muzyki zagranicznej, a Hiszpanie no, mogą mieć swoich wykonawców, którzy niekoniecznie będą się podobali Katalończykom. Czyli no katalońskie listy przebojów są inne od hiszpańskich list troszkę przebojów. Troszkę inne są, tak. No tak, bo oni lansują własną kulturę. Oni uważają, że jako mały naród, to jest 7,5 miliona ludzi, żeby przetrwać, to muszą mieć własną kulturę. Bardzo, bardzo bronią i bardzo hołdują własnym obyczajom lokalnym, no i własny język, więc oni tutaj te lokalne katalońskie zespoły są bardzo dopieszczane. No one często też śpiewają po angielsku. No powiedz, jak Katalończycy definiują sami siebie w prywatnych rozmowach, na przykład z tobą. Siedzi taki Katalończyk i mówi, bo my Katalończycy to... I tutaj padają jakieś cechy narodowe, jakiś opis, tylko jaki? Nie, raczej on by powiedział, jesteśmy niezrozumiani przez inne regiony w Hiszpanii, nie czujemy się kochani przez Hiszpanów, czujemy się odrzucani przez Hiszpanów i jeśli oni nas nie chcą, to dlaczego mamy na siłę współtworzyć ten kraj? No i tutaj trochę czyli jest to jest prawdy. Takie budowanie wspólnoty poprzez poczucie odrzucenia? Trochę tak. No, oni są inni, no, mają własny język, mają własne tradycje, własny system opieki zdrowotnej, własny system szkolnictwa. Tutaj na przykład w szkołach językiem wykładowym, że jeśli tak można powiedzieć, w podstawówce jest kataloński, a hiszpański, podobnie jak język obcy, nauczany jest tam 2 czy 3 godziny w tygodniu. No, ale oni też to argumentują, że jeśli wszystko byłoby po hiszpańsku, to ten ich język by zaginął. Więc tutaj wszystkie są kanały hiszpańskiej telewizji, można kupić hiszpańskie gazety, do kina iść, wszystkie filmy są tutaj dubbingowane, więc po hiszpańsku do kina, dlatego powstała sieć kin, w których można obejrzeć też dubbingowane zagraniczne filmy po katalońsku. no i robią co mogą, żeby utrzymać tą swoją tożsamość i często no zwyczajnie przesadzają, bo traktowanie hiszpańskiego jako języka obcego to jest normalne, że... A jak duże są te różnice językowe pomiędzy katalońskim a hiszpańskim? Znasz jeden i drugi, więc zakładam, że te różnice jakoś jesteś w stanie zauważyć, nam wytłumaczyć. Generalnie hiszpański to trzeba seplenić. Buenos dias, trzeba seplenić. Ja myślę, że każdy Polak przyjeżdżający i słuchający Hiszpanów natychmiast wysłałby ich do logopedy. Katalończycy mówią z zamkniętym gardłem, tak jakby mieli zawsze anginę. Oni inaczej wypowiadają i to też może przeszkadzać. A natomiast jeśli chodzi o wyrazy, niektóre są bardzo podobne. Nam bardzo swojsko brzmiący wyraz pan, po hiszpańsku to będzie chleb, a po katalońsku to tylko będzie pa. Cama po hiszpańsku znaczy łóżko, po katalońsku znaczy noga. Ale na przykład ul to będzie oko po katalońsku, a po hiszpańsku będzie ojo. Niektóre wyrazy są podobne, niektóre wyrazy są zupełnie inne. Ale na przykład często jest tak, że w telewizji katalońskiej zapraszani są goście z Hiszpanii, oni mówią sobie spokojnie po hiszpańsku i przed programem zawsze pytają, czy my możemy mówić po katalońsku, czy chcecie, żeby do was mówić po hiszpańsku. I często jest tak, wczoraj nawet był taki wywiad, że polityk przyjechał, rozmawiał, on mówił po hiszpańsku, oni mówili po katalońsku i mogli się dogadać. Czasem trzeba się trochę podomyślać. No i gramatyka jest skomplikowana, ta gramatyka katalońska tak naprawdę to została niedawno dopiero uporządkowana. I na przykład inaczej będzie mówić Katalończyk w Taragonie, czyli 100 kilometrów na południe od Barcelony, a inaczej będzie mówił w Gironie, 100 kilometrów, czy tam 80 na północ od Barcelony. Bo no, tak jak zresztą tutaj, jak w kraju Basków, że tam inaczej powie w San Sebastian, a inaczej w Bilbao. Katalończycy to grupa, czy naród może bardziej, który jest dość nieliczny, ale mimo tego, że jest nieliczny i ma te podziały jeszcze językowe, regionalne, o których wspomniałaś, to dodatkowo jeszcze jest obecny w kilku krajach, bo oprócz Hiszpanii mamy Katalończyków w księstwie Andory, to rzut kamieniem obok, tak. Na Sardynii i choćby we Francji, gdzie istnieje Katalonia Północna. No tak, Oksytania, to trzeba, zresztą podobnie jak Baskowie chcą budować swój przyszły kraj, opierając go na obu stronach Pirenejów, podobnie Katalończycy. Pojedźmy do Perpignan i okaże się, że wiele osób wciąż mówi po katalońsku. Akurat Francuzi nie dbali tak, czy tamtejsi Katalończycy nie dbali tak o swój język, jak dbają tutaj, po tej stronie Pirenejów, ale tam spokojnie można się dogadać. Tam mają rugby, bo jest bardzo, bardzo popularny w północnej Katalonii granie w rugby i w Perpignan też. No, a na Sardynii to oni już tam są od kilku wieków. Tam kiedyś podbili część Sardynii i zostali na północnej Sardynii. Ja tam byłam. No i bez problemu można się porozumieć po katalońsku. A Andora jest jedynym państwem, oprócz, no Katalonia to nie jest państwo, ale to jest księstwo Andora, gdzie językiem urzędowym jest kataloński. No i francuski przy okazji, bo to jest państwo, które do niedawna było feudalne. To jest najmłodsza konstytucja w Europie i do dzisiaj lider rządu Andory składa trybut i prezydentowi Francji wozi szynki i to robi naprawdę, wozi szynki. A dobre te szynki? No dobre, dobre, tak, oni bardzo o to dbają. I też do Urżel, do arcybiskupa Urżel, bo cały czas nadzór nad Andorą pełni i duchowny, i prezydent Francji. Powiedz jeszcze na koniec, czy jak teraz Hiszpanie i Katalończycy w Barcelonie, czy generalnie w Katalonii budzą się gdzieś tam, pierwsze śniadanie się tworzy w kuchni, kawa się parzy, to spokojnie wstają dzisiaj, patrzą normalnie na ten dzień, czy jednak wszyscy żyją tym, co się dzieje w tej chwili? Bardzo żyją tym, co się dzieje. Ja przyznam, że ja już zaczynam mieć alergię na słowo referendum i na te wszystkie, na tą sieczkę, którą daje i katalońska telewizja, i hiszpańska telewizja, bo to jest wzajemne napędzanie się i nadmuchiwanie balona, który być może pęknie w pewnym momencie i narobi bardzo dużo huku, ale oni już bez tego nie mogą. Dzisiaj odbędzie się wielka manifestacja Hiszpanów w Barcelonie. Przyjedzie ponad 100 autobusów i o 12 rozpocznie się marsz. A ja jestem teraz w domu, w którym są Katalończycy, więc pierwsze co rano usłyszałam to włączone wiadomości i oni piją tą kawę i spijają wszystko, wszystkie nowości, które tam się dzieją. No i oczywiście sieci społecznościowe, które tutaj wrą cały czas i przysyłają mnóstwo rzeczy, mnóstwo informacji, z których połowę trzeba od razu wyrzucić do kosza. No i to jest takie niestety trochę wzajemne napędzanie się, choć trzeba przyznać na koniec, że to jest naprawdę bardzo pokojowy naród, który chce, ma swoje dążenia, ale to nie są ludzie, którzy wychodzą na ulicę z pałami, tylko to są ludzie, którzy chcą w jakiś tam demokratyczny sposób osiągnąć swoje cele, choć tutaj też trzeba podkreślać, robią to w tej chwili wbrew hiszpańskiemu prawu. Ewo, spokojnego dnia w takim razie ci życzę. Dziękuję. Ewa Wysocka z Barcelony, bardzo dziękuję. Dziękuję. Yeah. Tego człowieka już Państwo znają. Polarnik Norbert Pokorski od ponad 2 dekad regularnie jeździ na daleką północ. Szczególnie upodobał sobie Grenlandię, a niedawno wrócił z kolejnej wyprawy, która trwała ponad 5 roku. W tej chwili Norberta można spotkać gdzieś w Danii, gdzie prowadzi ciężarówkę Tira, ponieważ w ten sposób zdobywa fundusze na wyprawy i na życie. Z Norbertem rozmawiałem kilka dni temu za pośrednictwem internetu, a zacząłem od pytania o tsunami, które w czerwcu nawiedziło Grenlandię. To tsunami powstało w ten sposób, że zbocze góry osunęło się do morza. Osunęło się, bo padały deszcze, było namoknięte. Ja nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała ta wioska, ale generalnie nie jest to jakieś częste zjawisko z tego, co widziałem w telewizji, bo przez 2 tygodnie niemalże wiadomości grenlandzkie żyły tylko i wyłącznie tą wiadomością. Zresztą w ogóle ludzie w Kanach, tam gdzie akurat przebywałem, też o niczym innym nie mówili. Zresztą ja mam tam takiego w sumie najbardziej serdecznego przyjaciela Pite. On jest najstarszym z trójki braci. Ma jeszcze brata Kedde, też taki mój dobry, serdeczny przyjaciel. I najmłodszym bratem jest Rasmus. Ale wracając do tej sytuacji z tym tsunami, 4 osoby zginęły, kilkanaście było rannych. I chyba 11 domów w ogóle zostało zabranych, czyli jakby tak popatrzeć na naszą europejską skalę, no to cóż takiego się stało. Ale biorąc pod uwagę to, że Grenlandia jest niezbyt liczna, tam żyje 56 tysięcy ludzi, to dla Grenlandczyków jest to wielka tragedia. To procentowo zginęło bardzo dużo osób. Zresztą przez kilka dni w Kanach wszystkie maszty miały flagi opuszczone do połowy. Ten czas, który spędziłeś na Grenlandii, 6 miesięcy, 7 nawet, to był czas spędzony w północnej części wyspy, tam gdzie znajdujesz to, co interesuje cię najbardziej, czyli te stare jeszcze techniki i sposoby życia. Widziałem na materiałach filmowych i na zdjęciach, które przywiozłeś ze sobą do Polski, między innymi skutek spotkania z niedźwiedziami polarnymi, konkretnie z niedźwiedzią mamą i jej małymi. I tutaj wyglądało to dość bezpiecznie, ale trzeba też pamiętać i mieć świadomość tego, że niedźwiedzie polarne to nie są zwierzęta, z którymi można mieć kontakt bezpośredni. Raczej jest to niebezpieczne spotkanie, potencjalnie przynajmniej. No tak, zgadza się. No, niedźwiedź polarny to jest największy nasz lądowy drapieżnik. Moi przyjaciele Inuici zawsze przestrzegają mnie przed niedźwiedziami. Wprawdzie takich niebezpieczeństw na Grenlandii, takich wypadków z niedźwiedziami polarnymi jest niewiele. Bardziej niebezpieczne są morsy, które zabijają tam o wiele więcej Inuitów niż niedźwiedzie polarne, ale w każdym razie ci moi znajomi Inuici zawsze przestrzegają mnie przed niedźwiedziami ze względu na to, że niedźwiedź polarny jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, które potrafi świetnie polować. On potrafi się kamuflować, chować, ukrywać, podchodzić swoją ofiarę. Potrafi doskonale to robić, więc przez to jest niebezpieczny, że może podejść, się zaatakować i upolować człowieka, a człowiek się nie zorientuje. A poza tym jest też chyba tak, że niedźwiedź polarny potrafi całkiem szybko biegać, znacznie szybciej niż ewentualna ofiara, która ma 2 nogi, 2 ręce i jest człowiekiem. No tak, on nie tylko potrafi szybko biegać, ale potrafi robić wielkie susy i bardzo szybko pokonywać susami, skokami bardzo dużymi, duże odległości, więc taki atak niedźwiedzia jest po prostu błyskawiczny. My czasami możemy nawet nie zdążyć zareagować. Jeżeli nie mamy gotowej broni, to możemy nawet jednego strzału nie oddać, a co dopiero mówić dwóch czy trzech, jeśli za pierwszym razem nie trafimy. Na Grenlandii na szczęście sytuacja wygląda tak, że te niedźwiedzie polarne unikają ludzi. Inuici polują na niedźwiedzie polarne. Na tej północy nie zabijają rocznie dużo tych niedźwiedzi, bo w ogóle mają limit 6 sztuk. Czasami nawet w ogóle tego całego limitu nie wykorzystują. Ale przez to, że oni polują na te niedźwiedzie, to te niedźwiedzie nauczyły się, albo inaczej powiem, no te przeżywają tylko te niedźwiedzie, które boją się ludzi. Więc tam na Grenlandii nie jest to wielki problem w przeciwieństwie do Svalbardu, gdzie tam na Svalbardzie często się zdarzają wypadki z niedźwiedziami i te niedźwiedzie polują na ludzi i zabijają. W każdym razie na tej Grenlandii dosyć często niedźwiedzie spotykam. W tym roku i latem miałem okazję spotykać te niedźwiedzie i zimą. Zimą akurat mieliśmy spotkanie bardzo bliskie z niedźwiedzicą, z dwójką młodych. Kiedy dotarliśmy z kolegą już daleko na północ, nad Cape Basin, po ponad półtora miesięcznej przeprawie przez lądowy grenlandzki, byliśmy zmuszeni skierować się do takiej niewielkiej chatki samotnej, daleko na północy, chatki myśliwskiej Aunakto, ze względu na to, że kolega mój, z którym byłem na wyprawie podczas przejścia przez lądowód grenlandzki, bardzo poważnie odmroził sobie wszystkie palce i u rąk, i u nóg, i w lewej stopie naprawdę bardzo poważnie. No i kiedy tam przebywaliśmy w tej chatce, to nie wiem, czy nas zapach, czy zapach jedzenia, czy po prostu przypadek spowodował, że przyszła do nas niedźwiedzica z dwójką młodych. No i to były kilkumiesięczne maluchy tegoroczne, które dopiero co opuściły gawrę, czyli one urodziły się zimą. No i niestety byliśmy zmuszeni odgonić tą niedźwiedzicę z dwójką młodych. Ja zawsze mam z sobą oczywiście broń na tych wyprawach. Używam także do odstraszania niedźwiedzi polarnych z takich specjalnych pocisków świetlnych, które dają dużo huku, dużo błysku, a generalnie krzywdy niedźwiedziowi nie robią, no bo nie chcę tych niedźwiedzi krzywdzić ani ich zabijać, a w szczególności też w ogóle matki z dwójką dzieci, bo nawet inuici, którzy polują tam na niedźwiedzie polarne, nie polują na niedźwiedzice z młodymi. Kiedy ona jakby próbowała nam do domku wejść, w którym myśmy się znajdowali, to akurat dla niej nie było jakimś tam wielkim problemem, bo wyważyć drzwi czy przebić się przez drewnianą ścianę dla niedźwiedzia to nie jest problem. Więc kiedy ona próbowała nam się dostać do chatki, no to niestety musiałem zareagować, wyjść na zewnątrz, oddać najpierw strzał taki nad nią z tego pocisku świetlnego. Ten strzał nie bardzo ją wystraszył, wręcz przeciwnie, chciała pokazać mi, że ona tutaj będzie bronić swoich dzieci za wszelką cenę. Ruszyła na mnie, więc ja chcąc nie chcąc musiałem przeładować broń i drugi strzał już oddać bezpośrednio w nią. Dopiero po tym drugim strzale, kiedy ode mnie dostała tym pociskiem świetlnym, no to się wystraszyła i uciekła. Nikomu się krzywda nie stała i tak mam nadzieję, że przede wszystkim, może nie tylko co ona, co przede wszystkim te maluchy zapamiętają taką tą lekcję, że do ludzi lepiej się nie zbliżać, bo to nie jest nic fajnego. Błyszczy to, grzmi mocno, także powiem ci szczerze, że może dzięki temu, że one tak przyszły i ja musiałem potem strzelać do nich, to może tym maluchom życie uratowałem i będą unikały ludzi i po prostu nie staną się obiektem polowań inuitów i może dzięki temu sobie dłużej pożyją. Norbert, a w takich sytuacjach jak ta właśnie, którą opisałeś, adrenalina wysoko skacze i różne hormony stresu się wydzielają intensywnie w twoim ciele, czy raczej traktujesz wszystko na spokojnie i wiesz, że to, co robisz, doprowadzi do tego skutku, który zamierzasz? Dla mnie to taka była zwykła, rutynowa sytuacja. Nie to dla mnie żadna adrenalina, ani żadne wrażenie. Ja chodzę 21 lat w Arktykę. Tych spotkań z niedźwiedziami miałem mnóstwo. To po prostu normalny dzień w Arktyce. Nic wielkiego, nic szczególnego. Mówiłeś o tym, że twój kolega, twój partner podczas wyprawy odmroził sobie palce. Rozumiem, że temperatury wobec tego były niższe od spodziewanych, niższe od tych, do których byliście przygotowani. Myśmy byli przygotowani na jakby wszelkie temperatury, bo wiesz, no tak jak ja mówię, chodzę w Arktykę 21 lat, przeżyłem wszelkie różne możliwe temperatury. Najniższą temperaturę, jaką miałem, to właśnie tam na północy Grenlandii w 2011 roku. Ponad 72 stopnie mrozu. Także te mrozy nie są jakieś tam szczególne. Jesteśmy do tego przygotowani bardzo dobrze. No niestety okazało się, że kolega, mimo że miał naprawdę bardzo dobry sprzęt, to okazało się, że po prostu jego jakby organizm, jego ciało nie jest przygotowane na aż tak niskie mrozy. No i niestety podobrażał się. Aczkolwiek inną sprawą jest także to, że ten rok był naprawdę wyjątkowo zimny. Do tej pory ja nie miałem aż tak ciężkich warunków, czyli aż nie było aż tak zimno, nie było aż tak wiecznie. Generalnie były to takie typowe warunki, jakie powinny być w Arktyce, jakie były zawsze przed globalnym ociepleniem. Ja globalne ocieplenie, takie gwałtowne przyspieszenie obserwuję od 2005 roku w Arktyce i rzeczywiście od 2005 roku te temperatury w Arktyce nie spadały już tak bardzo nisko, było już cieplej, a od 2 lat zaczynam obserwować rzecz zupełnie odwrotną. A grenlandzki, jak tam twoje postępy? Tutaj, że tak powiem, wezmę to, sprostuję dokładnie. Ja się uczę dialektu Tule. Dialekt Tule to jest część języka, oczywiście inuickiego, ale to tak jakby powiedzieć o języku polskim, kiedy ja bym się uczył kaszubskiego. Ten dialekt Tule jest kompletnie inny od pozostałej części języka grenlandzkiego. Tym językiem, dialektem Tule włada tak naprawdę może około 1000 osób na całym świecie. W każdym razie ja się uczę tego języka ze słuchu bezpośrednio od moich tych znajomych. Także powiem ci, że w tym roku całkiem już nieźle było. Całkiem dużo się nauczyłem. W miarę swobodnie już rozmawiam z tymi moimi znajomymi. Oczywiście o wiele lepiej rozumiem ten język niż mówię, dlatego że to jest bardzo gardłowy język i na przykład niektóre wyrazy wypowiadane mają inne znaczenie w zależności od tego, jak się to akcentuje. Także teraz to mi została taka praktyka szlifowania tego języka. Jak się mówi niedźwiedź polarny w tym języku? Nanuk. No ale musiałbyś mnie o coś trudniejszego spytać, bo akurat Nanuk to podejrzewam, że większość słuchaczy wie, co, jak się wypowiada niedźwiedź polarny. Dobrze, to trudniejsze zadanie. Do przetłumaczenia bardzo proszę, uciekałem przed wielkim niedźwiedziem polarnym. No nie wiem dokładnie, jak jest uciekać, bo jakoś tego słowa się nie nauczyłem, ale żeby powiedzieć picie i wytłumaczyć mu, że uciekałem przed niedźwiedziem polarnym, no to trochę powiedziałbym to naokoło i powiedziałbym coś takiego. Pita, kakagu ona ichigu nanuk, ona nanuk, nanuk aniho, ona pisipuna. Czyli kiedy ja zobaczyć duży niedźwiedź, to ja pobiec. No, w ten sposób. Polarnik i stały bywalec północnej Grenlandii Norbert Pokorski. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Proszę zajrzeć na facebookowy profil audycji i do usłyszenia za tydzień w niedzielę rano. Na koniec czeskie spojrzenie na Hiszpanię i zespół Kabat. Slasti pozemský skrnábel zemi španělský, kde vítr hladí po tváři jak kastaně ty zní. Kde víno tebou proteče jak voda, dobrý člověče lovida, korida, tě taky rozpálí. Holky jak růže a řemeny z kůže, každej si dělá i co chce a může noci. Holky noci, ti vmaří v žilách krev. Sám je maňána od rána do rána, jedna jak druhá by chtěla být provdána za mě, ale hlavně. Víno ženy zpět, na plnáč slunce zářící, Madridu zpívaj slavíci. Cerveza, rock and roll, corrida espanol, mandejmi to señorito, por favor. Cerveza, rock and roll, corrida espanol, teplý tóny mají zlory v kastron. Sancho Pancha, jedno slovo stačí a den slavit, to nás bale, v tom jsme sakra dobrej tým. Divadlo končí tou jedinou ranou, my za všechny nejky tu držíme minutu ticha. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech.